Tabii birinci olarak da o imama, nasihat etmeniz gerekir. O Nakşibendiliği bırakması için sizler ona söylemeniz gerekir. İkinci olarak da bir başka mescide gitmeniz gerekir. Evde namaz kılmamaya çalışın. Evde namaz kılmamaya çalışın. İkinci olarak da başka bir mescide gitmeniz gerekir, uzak olsa bile. Üçüncü olarak da sizler küçük bir musalla yapmaya çalışın. Arkadaşlarınızla, Ehl-i Sünnet ve cemaatiyle. Dördüncü olarak da o imamı değiştirmeye çalışın. O imama değiştirmeye çalışın, o nasihati kabul etmezse.